हम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। ये सबको ही मालूम है कि हमारे को शरीर मिला है, ये अपना है ऐसी नहीं, मिला है। इसे देने में कोई कुछ माने कुछ माने, आज तक मानते हैं भगवान का दिया हुआ है। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने मानव शरीर दिया है, तो मानव शरीर दिया है उसके साथ मैंने कहा भी अपनी मुक्ति की सामग्री भी दी है, साधन सामग्री भी दी है, जिनसे अपना कल्याण कर ले। उस दी हुई सामग्री को जताने के लिए, उसकी दृष्टि डालने के लिए गुरु महाराज काम करते हैं। गुरु देते नहीं है, गुरु वास्तव में उसके भीतर की जागृति करते हैं। दो दृष्टि, तीन दृष्टि है, तीन दृष्टि। एक दृष्टि है गुरु की, एक दृष्टि है चेले की, एक दृष्टि है तटस्थ तीसरे की, तीन दृष्टि है। तो शिष्य तो मानता है कि गुरु महाराज की दी हुई है, और गुरु अपना नहीं मानता मेरी दी हुई। ये अभिमान गुरु में नहीं होता, ये अभिमान जिसमें होता है वो गुरु होने लायक नहीं है, वो गुरु नहीं है। वो तो उसी की ही, उसी की संपत्ति को उसे कहते थे ये तेरी संपत्ति है। गुरु घर से कुछ नहीं लेते हैं। शिष्य की दृष्टि है कि सब गुरु महाराज का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, ये शिष्य की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि है कि मैंने कुछ नहीं दिया है, मैंने तो इसको अपनी बात बताई है कि तेरा जो स्वरूप है, तेरा जो इष्ट है, तेरा जो कर्तव्य है, कर्मयोग में कर्तव्य है, भक्ति योग में इष्ट है, और ज्ञान योग में जो स्वरूप है वो तेरा ही स्वरूप है, और तेरा ही इष्ट है, और तेरा ही कर्तव्य है। इन तीनों को बता देना होता है, वो साधु संतों का काम होता है। वो अपनी चीज देते हो, ये नहीं होता। गुरु ये अभिमान करता है कि मैंने तेरे को ऐसा बना दिया, ये वृथाभिमान है। शिष्य का ये धर्म है कि गुरु का दिया हुआ है, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो शिष्य का ये धर्म है। तटस्थ है उसकी बात ये है कि वो गुरु और शिष्य दोनों को ही मानता है कि भाई गुरु ने बता दिया और शिष्य ने मान लिया, ये दोनों ही बड़े ठीक है। एक एक दूसरे मानी, गुरु के दोनों ज्ञानी, गौर के दोनों ज्ञानी। तो ये तटस्थ दृष्टि है, तीन दृष्टि से देखा जाता है हर एक जगह ही, अपनी दृष्टि और उनकी आपस की दृष्टि। तो गुरु महाराज का ये बात नहीं है, गुरु महाराज उसको आप ही बताते हैं। आप ध्यान दें, आपके स्वरूप का बोध जो होता है वो आपके स्वरूप का होता है, दूसरा होता है। तत्व ज्ञान जब होता है तो अपने स्वरूप का बोध होता है, तो अपने ही स्वरूप का बोध है तो उसके खुद के स्वरूप का बोध खुद को करा देना, तो करा देना क्या, उधर दृष्टि डाले केवल साक्षात चंद्र न्याय बताया शास्त्रों में। जैसे चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा जानने के लिए भी कहां दिखता नहीं, हमें नहीं था नहीं, तो फिर मेरी तरफ, मेरी आंख से देखो, मेरी आंख से देखो, यहाँ आओ, यहाँ देखो, वो टहनी है, उस टहनी के ऊपर वो देखो, हाँ चंद्रमा दर्शन हो गया। अब मेरी आंख से देखो, कोई मेरी आंख से थोड़ी देखेगा, वो तो अपनी आंख से देखेगा। और शाखा चंद्र में आए, वो शाखा के ऊपर देखो चंद्रमा है, तो शाखा के ऊपर चंद्रमा मिलेगा, कोई शाखा पर जाकर टटोला तो मिलेगा क्या, परंतु उसको जता दिया तो उसको दर्शन हो गए। ऐसे गुरु महाराज असली होते हैं, उसके स्वरूप का दर्शन कराते हैं, कहते स्वरूप ये है तुम्हारा, ये ज्ञान मार्ग की बात, और भक्ति और योग मार्ग की बात, तुम्हारा कर्तव्य ये है, स्त्री का कर्तव्य ये है, पुरुष का कर्तव्य ये है, माँ बाप का कर्तव्य ये है, बेटे का कर्तव्य ये है, बेटी का कर्तव्य ये है, सास का कर्तव्य है, ससुर का कर्तव्य, कर्तव्य अपने अपने कर्तव्य का ज्ञान कराना, जो पूछे उसको कर्तव्य अपने कर्तव्य का ज्ञान करा, कर्तव्य पालन वो करेगा, गुरु नहीं करेगा, गुरु कराएगा नहीं, कर्तव्य पालन वो करेगा, उसको कर्तव्य ज्ञान कर दिया। और जो भक्ति मार्ग में है, तुम्हारे भगवान इष्ट है, भगवान के तुम हो, तुम अनुपरस हो, तुम उस तरफ लग जाओ, तो ये केवल संकेत मात्र करते हैं, वे उपकार मानते हैं, वो उनकी कृतज्ञता है, पर गुरु ऐसा नहीं मानते कि मैंने तेरे को निहाल कर दिया, तेरे को ऐसा कर दिया, तेरे को ऐसा कर दिया, तो ये गलती है। वास्तव में सही बात ये है, तो शिष्य का मानना तो उचित है, पर गुरु का मानना उचित नहीं है कि मैंने तेरे को बोध करा दिया, मैंने तेरे को निहाल कर दिया, ये अभिमान की बात होती है। तो ये ऐसा अभिमान गुरु में नहीं होता, जैसे सूरज ये अभिमान नहीं करता कि मैंने तुम्हारे को प्रकाश दे दिया, दे क्या दिया, सूरज में प्रकाश हो गया, अब प्रकाश में सब अपना काम करते हैं, पर सूरज में अभिमान नहीं होता प्रकाश करने का। ऐसे ईश्वर ने मनुष्य से दिया, सब कुछ दिया, पर भगवान एहसान कभी नहीं करते। एहसान की बात दूर हुई, भगवान का देना इतना विचित्र है, वो देना सीखना चाहिए, जिसको दिया वो उसी की ही मालूम होती चीज। भगवान ने कृपा कर मानव से ही दिया तो जीव को मनुष्य अपना ही मालूम होता है, इंद्रियां अपनी ही मालूम होती है, मन अपना ही मालूम होता है, बुद्धि अपनी ही मालूम होती है, ये देने वाले की विलक्षणता है। और अपनी पूछे तो भाई मैं कृत करता हूँ, ये मेरी बेईमानी है, जो उनको मैं अपना मान लेता हूँ वे बेईमानी है। भगवान ने इस समय दिया है हमारे कल्याण के लिए, तो उसको केवल इशारा मात्र कर देते हुए, इतना मात्र है वो, जिससे उसी चीज उसे उसके घर का खजाना ही उसको बता दे कि तेरा खजाना है भाई। इस वास्ते हमारे साथ में पुरानी रीति थी, हमारे चेले ही उन्हें कहते ये सब राम जी के हैं, राम स्नेह की भाषा कि राम जी है, ये घर राम जी का, ये राम जी के है, चेला मेरा नहीं कहते, राम जी का क्या कहते, राम जी के है, ये सब राम जी के है। तो वे कहते तुम राम जी के हो, ये बेहतर। तो गुरु महाराज में श्रद्धा विश्वास होने के कारण महाराज ने कह दिया अब मैं गुरु भगवान का हो गया। अरे भगवान पहले में था, परंतु वो कहता है महाराज ने, गुरु महाराज ने कृपा करी, भगवान के सम्मुख कर दिया मेरे को, मेरे को कृपा कर दी, महाराज ने ये ज्ञान दिया, परंतु भगवान के हो ये कहना हुआ है, तुम मेरे चेला हो, ये चेला नहीं होता है, मेरापना तो डाकू करता है, ठग करता है, वो ठगाई करता है, डाका डालता है, मेरा पर हड़पता है, भगवान और संत महात्मा ऐसा नहीं करते। तू मेरा है, मेरा चेला बन जाओ, मेरे हो जाओ, तुम सब मेरे चेले, समझना कोई काल में भी है, कोई काल में भी है, वो कपटी मुनि है जो राजा थे ना प्रताप भानु, उस रूप से कहा तुम चेला बन जाओ, तुम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कथा ये काल में भी जैसा ये दीक्षा देंगे, तुम्हारी जो मंत्र देंगे, ऐसा बड़े काल में भी है भी। अपना शिष्य बनाने तो अपना शिष्य नहीं बनाते, अपना शिष्य नहीं बनाते, भगवान का बनाते। इस वास्ते कहा है कि पारस और संत में बड़ो अंतर हो जाए, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। तो असली गुरु होते हैं वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं, उनकी बात को सुने वो गुरु हो जाएगा। तो पारस से जो है कहा सोना बन गया, वो सोना उस सोने में ये ताकत नहीं है कि दूसरे लोगों को सोना बना दे, पर असली गुरु मिल जाए तो उस चेले में वो शक्ति है जो वो गुरु बना दे, वही गुरु बना दे। तो गुरु असली होते हैं, वो गुरुओं की खान है, एक पार्श्व की खान है, उसे पार्श जो गया वो गुरु बन गया, दुनिया में गुरु बन गया, मान तत्व की हो गया, जीवन मुक्त हो गया। गुरु कोई माने न माने कोई बात अलग है, परंतु गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। चेला तो दुष्ट बनाया करता है, जबरदस्ती कुत्ता जाता है, कुत्ता काट भर ऊपर राज्य से, ये गुरु की दशा है, समझे राजी हो गया बस कुत्ता चल कर नहीं हो राजी। ये बात तो गुरु महाराज की नहीं है, गुरु महाराज तो महाराज गुरु महाराज की चित्र महिमा कहीं नहीं जाए ऐसी है, परंतु तो किस दृष्टि से, शिष्य की दृष्टि से, शिष्य को चेता दिया मरा दिया बना दिया बना दिया, बात ठीक ही बात है। इस वास्ते शिष्य की दृष्टि यही होनी चाहिए, गुरु की महिमा जो करते हैं वो गुरु की महिमा, गुरु की महिमा करते हैं, लेकिन चेलों के सामने गुरु की महिमा करे तो ये चेला बन जाए मेरा, ये ठगाई है, दूरता है, ये धोखा है। ये बात कड़ी लगेगी आपको, मेरी दृष्टि सच्ची है, एकदम सच्ची बात है। अपना चेला नहीं बनाते, अपना चेला बनाते वो गुरु कैसे बनेगा, वो चेला ही बनेगा। तो गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु गुरु बनाते हैं, वो भी गुरु वही पारस हो गया, वही पारस हो गया, जो जहाँ पारस हो गया वो भी, उनमें अभिमान नहीं होता है, अभिमान होता है गुरु नहीं होता। तो ये सिद्धांत है। अब जो अपने को चीज मिली है, अपने को जो मिला है, शरीर मिला है, इंद्रिया मिली है, प्राण मिले है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, ये मिली हुई है, अपनी नहीं है। घर मिला है, माँ बाप मिले हैं, स्त्री पुत्र मिले हैं, भाई भौजाई भतीजे मिले हैं, ये जो मिले हैं ये मिले हुए हैं। मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, मिली हुई चीज पर अपना कब्जा कर लेना ये बेईमानी है, साफ बात है, ये सरल एकदम सच्ची बात है, अपनी नहीं है और अपने पास रहेगी नहीं, ये अपने पास रहेगी नहीं, इस पर आधिपत्य आपका चलेगा नहीं। अपना शरीर है तो अपने शरीर को आप चाहे जैसे बना लो और चाहे जितना रख लो और चाहे जैसा जितना दिन रख लो। आप इतने बैठे भाई बहन, सच्चे हृदय से बताओ, क्या शरीर पर आपका अधिकार चलता है? अगर चलता है तो बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने की आपको शौक है? फिर क्यों होने देते हो? पत्थर रखना आपका काम है, पर बीमारी न होने देना आपका काम नहीं है। कुपित करना आपकी गलती है। पत्थर से सीख रहो, उसे कर्मों का फल आ जाएगा। इस वास्ते अपनी है ये गलती है। देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्राप्त, देह का अभिमानों से सब दोष होते हैं। काम पर क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर सब देहाभिमान से होते हैं। देह मैं हूँ, देह मेरा है, देह मेरे लिए, तीन बात है ये। ये तीनों बातों सच्ची नहीं है। आपको मिला है तो मिली हुई चीज अपनी नहीं, और पिछड़ जाएगी वो अपनी नहीं। उन पर आधिपत्य हमारा चलता नहीं तो अपनी नहीं। ये खास सत्संग है, इसको नाम सत्संग है। सत्य के बात का संग हो जाए, सच्चाई के साथ में अपना संबंध जुड़ जाए, सत्य तत्व क्या है उसमें हम पड़ जाए, इसका नाम सत्संग है। ये तो चर्चा है, सत्चर्चा होती है, सत्कर्म होता है, सद्भाव होता है और सत्संग होता है। असली सत का संग, जो सत बात मिले उसको आप पकड़ लो तो सत्संग हो गया, आप नहीं पकड़ो तो चर्चा हो गई सत्चर्चा, सत्संग नहीं हुआ, सत्चर्चा हो गई। तो हम बैठ कर सत्चर्चा करते हैं, सत्य की चर्चा है, वो सत्चर्चा है। सत्संग जब हो उसको हम पकड़ लें, उसको जैसे आज मैंने बात कही कि शरीर मिला हुआ है मेरा नहीं है, ये अगर आप मान ले आज तो सत्संग हो गया। मनु सत्य सच्चा सत्य चीज मिल गई, ये सत्संग हो गया, सच्चाई है ये। तो अपनी नहीं है ये, अपनी मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। तो ध्यान देना इस बात का, ये जो निष्काम भाव कठिन मालूम देता है, क्यों कठिन मालूम देता है कि शरीर को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपनी मानते हैं, अब निष्काम भाव कैसे हो, बड़ी कठिनता पड़ती है। मूल में भूल है, ये अपने नहीं है, न शरीर अपना है, न इंद्रियां अपनी है, न मन बुद्धि अपने है। जिस क्षण आप शरीर को, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना नहीं मानोगे, आपको बोध हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। सच्ची बात है एकदम। तो सच्ची बात का संग नाम ही सत्संग है। तो ये अपनी नहीं है, मिली हुई है। अपने में योग्यता है, अपने में बल है, अपने में बुद्धि है, अपने में ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, ये अपना नहीं है, ये मिला हुआ है। और मिला है किस लिए, ये बातें समझनी है। मिला है केवल जनता के लिए, अपने लिए नहीं मिला। माँ का दूध होता है वो माँ के लिए होता है क्या? वो बच्चे के लिए होता है, माँ के लिए नहीं होता है दूध। ऐसे हमारे वो जो ज्ञान मिला है, बोध मिला है, वो हमारे लिए नहीं मिला है, ये दूसरों के लिए मिला है। ये दूसरों की चीज है, उसकी धरोहर है। इस बार से कोई पूछे को पूछे तो उसकी चीज उसको दे देना है, ये वास्तव में ईमानदारी है। नहीं देना बेईमानी है, और अपनी मान लेने का पाप है, अपराध है। तो अपनी नहीं है, उनकी है, उनको दे दी। जैसे कोई आदमी आवे 10,000 रुपए है कि मैं मेले में जाता हूँ, खोद दुकानदारों का आप रख लो, शाम को आप दे दो, तो उसने दे दिया, तो उसी की चीज उसको दे दी, उसने दिया नहीं है। डाकिया आया, आपको कागज दे दिया, तो डाकिया ने दिया नहीं है, आपका कागज आपका कागज आया है, आपका आप ले लो, मैंने अगर आपका आया है, डाकिया ने नहीं दिया है। ऐसे गुरु मतलब डाकिया है, बताओ तुम्हारा कागज ये है, तुम्हारी ये बात है, तुम्हारी ये बात है, बता दी, अब तुम हमको कर लो काम। देखो, अपनी चीज मांगने से अभिमान आता है, बेईमानी से और ईमानदारी से आनंद आता है। जैसे मनुष्य धन कमा करके और अपना पूर्ति करता है तो उसकी प्रसन्नता होती है, और बाप की संपत्ति से जो अपना निर्वाह करता है उसको भी सुख होता है, परंतु वो आनंद नहीं होता। इस वास्ते मेरे पास कोई आते हैं, ब्याह करके आते हैं, तो मैं ये प्राय एक कहानी कहता हूँ कि भाई तुम जो ब्याह करके आए हो, मन में समझते हो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, ठीक बात है, परंतु प्रसन्नता की बात नहीं है, आप पर जिम्मेवारी आ गई है। इतने देर जिम्मेवारी नहीं थी, ब्याह होगा जिम्मेवारी आ गई है। तो कहानी ये कहा करता हूँ कि ये शेष थे वो शांत हो गए, बेटा रह गया, वो कुछ बड़ा हुआ, उसका माँ ने विवाह भी करा दिया, विवाह करके उसने कहा तो माँ रसोई बनाती और परोसती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। और समझ में नहीं आती, गर्म गर्म बनाकर देती है कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। एक दिन कहीं मंदिर जाना था तो अपनी बहू से कह दिया कि छोरा आवे तो तुम भोजन परोस देना और कह देना कि ठंडी रोटी खा लो, ऐसे कह देना। तो भोजन परोस यार कह ठंडी रोटी खा लो, तो बड़ा बुरा लगा कि माँ तो कहती है ये भी सीख गए, ये भी कहती ठंडी रोटी खा लो, ठंडी कैसे बताओ। अपनी माँ को पूछो, मेरे को पता नहीं, अपनी माता जी ने कहा मैं तो कह दी, वैसी बात नहीं खाएंगे। आए गए छोरे जी मिले आके महाराज, वो तो नाराज हो गए, क्यों कि मैं ठंडी रोटी खा लो। तो बोला महाराज देखो आप कहती माँ हो कह दिया, उन्होंने आप कह दिया ठंडी रोटी खा लो, ठंडी कैसे, गर्म गर्म रोटी अभी बनाई हुई, ठंडी रोटी कैसे खा लो। तो माँ बोली बेटा ठंडी रोटी किसे कहते हैं, क्या ठंडी कल की बनाए हुए, शाम सुबह भी बनाए हुए, शाम को याद नहीं तो कल की बनाए हुई ठंडी रोटी होती है, गर्म गर्म ताजी रोटी बना कर जाओ ताजी रोटी होती है। तो बेटा ये जो तू रोटी खाता है ये ठंडी रोटी तो है, तेरी बाप की कमाई है, बाप की कमाई है ठंडी रोटी, गर्म रोटी तो तब हो तू कमा कर लावे, रोटी बने तो गर्मा गर्म रोटी हो, यार रोटी गर्म तो नहीं है तो ठंडी रोटी है, तो मैं गर्म रोटी खाऊंगा। चल दिया कमार लाया, असत्य नहीं बन गया। तो ऐसे ब्याह करने वाला समझता है तो ब्याह सदा ही अपनी ताकत पर करना चाहिए, अगर ताकत न हो तो ब्याह करना ही नहीं चाहिए। स्त्रियों को अपनी स्त्री का और बच्चों का बेटा पोता आदि का पालन करने की स्वयं सामर्थ्य हो तो ब्याह करना चाहिए, नहीं तो दूसरों के भरोसे पिता माता के भरोसे ब्याह नहीं करना चाहिए। उदाहरण बताऊं आपको, भगवान राम जी पधारे वनवास में, वहां पर सीता जी की चोरी हो गई, तो किसी रामायण में भी ये बात नहीं आई है कि भरत जी को समाचार किया कि मेरी कुश्ती रह गया है तो तुम सहायता करना। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी से जब सुना संजीव में जाने के वजह मिला, तब फिर भरत जी ने तैयारी करी कि तैयारी करो अपने विजय के लिए। राम जी ने कभी नहीं कहा, राम जी ने सहायता ली सुग्रीव से, तो सुग्रीव हो गए पावा राज कोष पुर नारी, चार चीज धरा दी, राज धरा दिया, खजाना धरा दिया, स्त्री धरा दी, सब चीज उसी अपनी धरा दी, पावा राज कोष पुर नारी, राज्य खजाना नगरी स्त्री और सब धरा दिया। दराजा ने बारी से सहायता ली, तो अपने बल से सहायता ली है, दूसरे के भरोसे ब्याह नहीं किया है। मैंने ब्याह किया है तो मेरी स्त्री की रक्षा मैं ही करूंगा, सहायता लूंगा तो उनकी सहायता करके लूंगा, नहीं ली। तो ये भगवान आदर्श बताते हैं, किसी को भी ब्याह करना हो तो अपनी ताकत पर करना चाहिए, बाता तो धन पर नहीं, तो उसका धन वो कमाया हुआ धन है। अब एक बात बताऊं कि जो परंपरा रोटी खाता है एक कमा कर खाता है, दोनों में जो कमा कर खाता है उसमें जो सुख होता है वो बाप के कमाई में सुख नहीं होता है। आप लाता है कमाता है उसे आनंद आता है, लड़का भी कोई एक दिन हजार कमा के खाता है उसे रोटी खाने में आनंद आता है, क्योंकि वो अपनी है, और जब तक नहीं बनावे तो बाप ख्याल नहीं करते, विशेष ख्याल नहीं करते, पता ही नहीं लगता, ख्याल करते पता लगेगा ये आपको। आप अपने उद्योग से काम करोगे प्रसन्नता होगी, दूसरे के लिए वो प्रसन्नता नहीं होगी। तो वास्तव में उनका दिया हुआ धन उनका है, ऐसे ही गुरु महाराज देते हैं तो उनका ही धन उनको देते हैं, अपना धन नहीं देते, ऐसा नहीं करते मैंने तेरे को न्याय कर दिया, ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं करते। इस वास्ते गुरु चेला बनाता है ना, वो जो चेला बनाता है, आप क्षमा करना भाई मैं बात कहता हूँ, साधुओं के लिए करनी पड़ती है पर बात सच्ची है, जो कहते हैं कि चेला हो जाएगा तो हमारा भेंट देगा, हमारी पूजा करेगा, ये जो इच्छा रखता है ना वो गुरु नहीं है, वो पोता चेला है। धन तो है आपके पास और धन चाहिए मेरे, तो आपका पोता चेला हुआ था नहीं, आप धन के मालिक, धन मेरा मालिक, तो मैं हुआ धन का दास, धन के मालिक आप, तो मैं हुआ पोता चेला, गुरु कैसे हुआ। ये जो आशा रखते हैं कि ये हमारी सेवा करेंगे, चेला बना लो, अपने इतने को सेला करो जो इतने अपनी सेवा करेंगे, तो वास्तव में वो चेला दास हुए। चेला चाहता है वो चेला दास, धन चाहता है वो धन दास, मान चाहता है मान दास, बड़ाई चाहता है बड़ाई दास, कीर्ति दास, जो चाहता है वो दास होता है, जो पूर्ति करता है वो गुरु होता है। सच्ची बात है, सीधी बात है। आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, किसी को बुरी लगे और तर्क करो, उसमें अपने तर्क करो, विचार करो, शंका हो तो बोलो। हमारी जो चाहना हम करते हैं, चाहना करते समय जिसकी चाहना करते हैं उसको महत्ता हम दे ही देते हैं, चाहे उसकी महत्ता हो न हो, पर हमारे में कमी है और उस इच्छा से पूरी वो करता है तो हम बड़े हुए चाहना पूरी करने वालों को बड़ा हुआ। अब यह सोचो ही विचार करो, तो चाहना पूरी करने वाला है वो है बड़ा। हम भिक्षा को जावे और मिजाज करें, कहे माता जी आप लाई हो, आप गृह हम साधु हो, तुम्हारे आगे हाथ कैसे मर रहे हैं, अच्छा फिर मिल जाएगी भिक्षा, और लेना वो तो हाथ नहीं, सब करना ही पड़ेगा, बाबा वो त्यागी कितने हो गए, तो उसमें वो अन्न देने वाली माता है। माता सब उनके विश्वास से माता शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि माँ पालन करने वाली है, विश्वास लेते हैं उससे। तो भिक्षा लेने वाला मिजाज करता है ना, झूठी मिजाज है, मेरे तरफ से काम पड़ा था क्या चला नहीं इधर नहीं चलाएंगे इधर जाएंगे मिजाज अरे चलो महाराज की नहीं ये हमारे मिजाज है हमारे काम पड़ा किया है हमने तो ये वास्तव में बात ठीक नहीं है देने वाला है अंदाता है इस वास्तव में भक्त कहते हो अंदाता बात मानो मेरी क्योंकि अंदाता तो आप ही हो आपसे अन्न मिलता है इस वास्ते प्रार्थना में कर सकता हूँ क्योंकि अन्न खाता हूँ तो आप वो कहने का भी मेरे आके लगता है इस वास्ते कह देता हूँ दो बात एक तो अन्न देते हो कपड़ा देते हो सब चीज देते हो एक मेरे मुंह से टंगा दिया ऊंचा के बात सुनाओ तो दो काम उन्हें मैं सुनाता हूँ वास्तव में देखा जाए तो बड़ा कौन है बड़ा श्रोता है गोस्वामी जी रामायण में लिखे श्रोता भक्त ज्ञान निधि कथा राम की गुण पहले श्रोता का नाम लिया पहले भक्त का नाम नहीं लिया है श्रोता भक्त ज्ञान निधि कथा राम की श्रोता और भक्त श्रोता है वो स्वतंत्र है वक्ता है वो प्रतंत्र है श्रोता तो कहीं जाकर सुनाएगा भक्त कहीं जाकर सुना देगा अभी जा दुकान पर सुन लो गीता सुनाओ रीस कहेगा था बाप ने सुना गीता मैंने मैं मरूं क्या मैंने गीता सुना है तो सुना लो कोई रीस करेगा तो ये सुनने वालों की कृपा से गीता सुनते हैं तो सुनने वालों की कृपा है जो मेरे को गीता करने का मौका दिया है तो मेरे गीता का विचार हुआ है जो गीता का ज्ञान हुआ है वो सुनने वालों की कृपा से हुआ है ये तो क्या कैसे होता बताओ स्वयं विचार तो कम करता हूँ विशेष आप लोगों की कृपा से होती है तो वास्तव में आप सब मालिक हैं मैं आपका एक नौकर हूँ वक्तुर एवं तज्जाड्यम श्रोता यत्र बुध्यते जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता तो वह वक्तुर एवं तज्जाड्यम वो जड़ता वक्ता की है हम कहते तुम समझते नहीं अरे नहीं समझते तो हम दोनों कान सामने कर बैठ गए तो हम तो बेसमझी बना सिद्ध कर दिया आप बेसमझी कहते हो तो आप तो बता समझा तो आप नहीं सकते कहते हो तुम बेसमझ हो हम बेसमझ उसे बेसमझ क्या कहते हम तो पहले मान लेते समझदार आपको मानते हैं अब फिर कहते तुम बेसमझ हो ये क्या हो पिष्ट वेषण पिष्ट ने क्या पूछो हम तो मानते इस बात से आप मर्जी आवे तो आवे देरी से आवे जल्दी आवे न आवे और मैं देरी से आऊ न आऊ होगा क्या मेरे को उस पर आना ही पड़ेगा तो पाबंदी मेरे पर आप पर है किसी पर मालिक हो आप आओ नहीं आओ देरी से आओ कुछ आओ मैं ऐसे कर दू कैसे करूँ मैं मेरे को ड्यूटी पर आना ही पड़े आप आवे न आवे देरी से आवे तो आप स्वतंत्र है मैं परतंत्र हूँ दूसरी बात मेरे हृदय में जो बातें आती है मेरी ज्ञान की बातें हृदय में आती है हृदय में मन में आती है बुद्धि में आती है फिर जबान में आती है और जबान में जितनी आती है तो जितनी मैंने समझ रखी है मेरी कल्पना में नहीं आती और जितनी आती होती बुद्धि में नहीं आती है जितनी बुद्धि मन में आती होती कि जबान में कहने में नहीं आती और जबान से कितनी कही जाती है आपके सभी कानों तक नहीं पहुंचती आप उन्हें विचार नहीं पकड़ते नहीं हो अरे कानों में जितनी पहुंचती है उस पहुंचने को भी आप धारण नहीं करते धारण न करने पर भी आपको लाभ होता है तो आपको इतने से लाभ होता है तो जहां पैदा हुई लाभ को ज्यादा हुआ कम हुआ मेरे पैदा हुई तो मेरे को लाभ ज्यादा हुआ ना आप सार को इतनी जाते जाते जाते आपके धारण आपको भी लाभ होता है तो मेरे को बहुत ज्यादा लाभ होता है विशेष ये पढ़ाई है एक सत्संग ही पढ़ाई है एक विद्यार्थी गया पढ़ने के लिए तो पूछा कि क्या पढ़ते हो तो उसने कहा मैं पढ़ाता हूँ जब पढ़ाने लगा तब कहा अब मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ने से पढ़ना इतना नहीं होता जो पढ़ाने से होता पढ़ाने से ज्ञान होता वो पढ़ने से इतना नहीं होता ये कायदा मैंने पढ़ाई की है और पढ़ाया भी है तो पढ़ाते हैं तब ज्ञान होता है आपको सुनाता हूँ तो मेरे वो ज्ञान विचित्र होता है मेरे को आश्चर्य जैसी बात मेरी बीती हुई है मैं जानता नहीं उस मेरे आप पूछते हो बता देता हूँ तो मेरे को मालूम होती वो बात समझते हो कि हमारे को बता दिया मैं पूछ रहा हूँ मेरे खुद को ऐसे कई बार मेरे बात बीती हुई है, वर्तमान की बात है ये, आप पूछ लेते हो मेरी पैदा हो जाती है, तो वो आपकी कृपा से हुई है ना, अकेले इतनी पैदा नहीं होती जितने सुनने वालों के सामने पैदा होती है, सुनने वालों का भाव होता है वो खींचता है, इस बात से अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है। तो इस बात में हमारे में अभिमान नहीं होना चाहिए, वक्ता है सुनने वालों का कर्तव्य दूजा है, वक्ता का कर्तव्य दूजा, जैसे गुरु का कर्तव्य शिष्य का कर्तव्य बताया, ऐसे सुनने वालों का कर्तव्य है अब ध्यान पूर्वक सुने, सुनी बातों को याद रखे, मन में मनन करें, सुने चीजों से, तो क्या होता है वो सुनना है, क्षमा करना बात है जो मैं सच्ची आ जाती है, वो वक्ता की पूजा है, तो आपसे मेरे ज्ञान होता है, तो आपसे ज्ञान होता है तो गुरु आप एक मैं हुआ। एक लखपति है गांव में आदमी, एक दूसरा सब साधारण है, तो लखपति धनी कहलाता है और लखपति लखपति है सब ही, आप लखपति तो आप लखपति धन कहलाओ धनी कहलाओ क्या, निर्धनों ने धनी पद दिया है आपको, इस वास्ते मेरे समझों ने समझदार पद दिया है, चेलों ने गुरु पद दिया है, बड़ा पद छोटों का दिया हुआ होता है, तो उसका कृतिक होकर गुरु दे देना चाहिए तुम्हारे दिए तदीय वस्तु गोविंद समर्पय, तो धनी बड़ा गरीबों का दिया हुआ है, धन का दिया हुआ नहीं है, हमारे सभी सब धनवान हो करोड़पति हो मैं लखपति हूँ तो अभिमान आएगा, तो मेरे लखपति होने का धन अभिमान अथवा बड़ेपन आएगा कब, कि जब सब लखपति कोई नहीं है सब छोटे हैं तो लखपति का अभिमान आएगा, तो मेरे को धनी बना तो निर्धनों ने दिया है, ऐसे बलवान का पद निर्बलों ने दिया है, समझदारी का पद बेसमझों ने दिया है, तो उनका सदैव मातृत रहना चाहिए कि इनकी कृपा से चीज मिली है, सच्ची बात है ये, यार अभिमान करता है तो गलती करता है, इस वास्ते गुरु जी ने तो इसे तात्पर्य क्या हुआ कि आपको हमारे को जो चीज मिली है वो अपनी है, भगवान से मिली है, अपनी नहीं है, अपनी होगी अपनी मान ली, तो अपनी मान ली ये क्या है, ये देने वाले की एक विचित्रता, देने वाले की विशेष उदारता, कि जिसको दे वो चीज अपनी माने कि मेरी है ऐसे मान ले, तो देने वाले की विचित्रता है, देने वाले प्रभु है, प्रभु कभी अभिमान नहीं करते, मैंने दिए ऐसा नहीं कहते, दिया हुआ भगवान का कबू की करी करुणा नर दे ही दे ये दूसरा नहीं, पर दी हुई नहीं मानते सही तो मेरा है, तो आपका नहीं है भगवान का दिया हुआ है, तो जितनी आपकी योग्यता है आप में बुद्धिमानी है आपकी वस्तु है वो सब की सब प्रभु के दी हुई है, और आपको बड़ेपन वो जनता ने दिया है, जो कि निर्बल है उन्होंने आपको बलवान का खिताब दिया, जो निरक्षर है उन्होंने आपको विद्वत्ता का खिताब दिया, तो उनका दिया हुआ है अपना नहीं है, इस वास्ते जो बात कहे वो आपका दिया हुआ आपको दे दिया, अभिमान किस बात का, कामना किस बात की, फल इच्छा किस बात की, हमारी चीज हो तो फल हम चाहे, हमारी चीज है ही नहीं, तो मूल में ये बात समझने की है कि मूल में चीज हमारी नहीं है, ये तो परमात्मा की है, कोई भी कितना ही ज्ञान कहे तो परमात्मा का ज्ञान होगा, वेदों का शास्त्रों का पुराणों का संतों की वाणी का ज्ञान होगा, वो हम कहे तो वो हमारा ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान हमारा नहीं हुआ है, ज्ञान तो आपका है, भगवान प्रभाव को दिया हुआ है, आपको मिला हुआ है, तो मेरे को भी मिला हुआ है, वो ज्ञान देता हूँ तो मेरा ज्ञान बढ़ता है, अपूर्व ओयम विद्यते तो भारती सरस्वती का जो भंडार वो विलक्षण है, दाने न बढ़ते देते हम अदाने विनिष्यति, दान से बढ़ता है और न दान तो नष्ट हो जाता है, हरे जी दान से कम होती है ना, परंतु सरस्वती अब भंडार ऐसा है कि दाने न बढ़ते देते हम तो अदाने विनिष्यति होता नहीं, बाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने वर्धते नित्यम अदाने विनिष्यति, गाय का दूध रोजना दूध तो दो दिन भी बोलते तीन दिन, दो दिन साथी दू लेंगे मिल जाएगा तुम्हें। तो बगीचे का पुष्प के पांच दिन मत पूछ दो, एक दिन ले लेंगे सभी। या रोजन देखो रोजना फिर कितना हो जाएगा, कुएं का जल है जो पांच सात दिन बच कर ऊपर आ जाएगा ले लेंगे। अरे नहीं तो कुएं का जल निकाल दिया, कुआ भर दो इतना पानी निकालो वहां से, वहां रोज निकालो सब है भरेगा भरेगा नहीं। तो गोदुग्धम भाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने वर्धते नित्यम अदाने विदिष्यति, अदान से दर्शन जाता है। तो इस रास्ते देने से बढ़ता है, तो उपकार बहुत है सुनने वालों का, और ये कृपा से हमारी बात आती है। ये एकदम प्रत्यक्ष बात है, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। हमारी भोगी हुई गांव में बिल्कुल सच्ची बात है। आप सुनते हो तो पैदा होती है, शंका करते हो तो मेरे संदेह दूर होता है, मेरे को बातें नहीं थी ऐसा हमारा काम पड़ा है। तो वास्तव में सुनने वाले हैं भी उदार हैं। आप एक रुपये का दान करो तो एक दुना का दान सहज गुणा पुण्य, तो लेने वाला हजार रुपया देता है आपको। आप देते हो एक रुपया, वो देता है हजार रुपया, तो बटवानी कौन हुआ? एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य। अखंड जी महाराज थे, उसमें एक धनी आया, धनी आके दुशाला दिया। तो महाराज बोले भाई दुशाला मेरे क्यों दिया? कि महाराज एक दुशाले का हजार दुशाला मिलेगा, विश्वास दिया। फिर जाने लगा तो ले ले भाई, 999 बाकी रहा, वो फिर देखा जाए एक तो ले ले कम से कम इतना तो उतरे। जब हजार लगू तो 999 कर्जा रहा मेरा, तो एक तो ले जाता हूँ, तो मैं ले लू ले जा। तो हजार गुना दान दे वो बड़ा हुआ, एक रुपये बड़ा हुआ। इस वास्ते दान से कल्याण नहीं होता है, त्याग से कल्याण होता है। इस बार गीता में सात्विक दान का दातव्यम इति, बस केवल इस इशारे कुछ संबंध जोड़ो तब सात्विक दान होता है, सात्विक दान त्याग होता है। दातव्यम दानम दिए थे अनुपकारी ने, जिसे उपकार ना पहले लिया ना किसी उपकार की कोई संभावना है उनको दिया जाए। और देश काल से पात्र, देश काल पात्र देख करके आवश्यकता अनुसार दिया जाए, तब दानव सात्विक, उसको सात्विक होता है। सात्विक होता है बंधन करता है अभिमान करने से, नहीं तो मुक्ति करता है। इस वास्ते देने वाला है वो देने वाला है, लेने वाला उधार ज्यादा है तब उसको चीज मिलती है। इस बात दिखता है देने वाला बड़ा दिखने में, ऐसा लोग की दुष्टता है। बात क्या कहनी थी मेरे को, बात ये कहनी थी कि चीज जो आपको मिली हुई अपनी न समझे, ये तात्पर्य है। शरीर अपना न समझे, धन अपना न समझे, परिवार को रुपये पैसों को जमीन जायदाद अपना न समझे। आप आए हो चल दोगे ये पड़ा ही रहेगा, आप है नहीं आपका। यावत ब्रियत जठरम तावत सत्व ही रही नाम। नारद जी महाराज ने कहा है युधिष्ठिर को कि यावत ब्रियत जठरम, जितने पेट भर गया उतना तुम्हारा। ये भी कितना है साधारण बात, इससे ऊंची इनसे ऊंची दूरी है, पर यावत भेद जसरम तावत सत्म दो। जस बढ़ना है तो जाओ खाओ जितना अन्न, पियो जितना पानी, पैरो जितना कपड़ा, रहो जितनी जगह, ये तो है आपकी। अधिकम जो अभिमन्य थे, अधिक जो अभिमान करता है मेरी है, उन्होंने बड़े कड़ी बात कही, सस्ते ना चोर है वो चोर। अरे चोर क्या कर छोड़ा नहीं है, दंड मार रहती है, दंडा पड़ना चाहिए। जो चोर के पड़े वो पड़ना चाहिए, जो अपनी मानता है। अपनी है ही नहीं, हम किस लिए बता दें? जैसे भूखा आया भोजन करा दिया, वो दे दो सब कैसे दे दे भाई, तेरे पहुंचे तू पाल है, हमारे पहुंचे मैं पालू। अब किसका है पता नहीं, जो भूखा आ गया उसका है, उसी कैसे समझ उसी में। तभी हम वस्तु वो भी ने तुम्हें मेरे समर्पे भक्ति और ज्ञान कर्मयोग का है, उसी की समझो उसी सेवा के लिए कर्मयोग हो गया, उसी की समझ उस दिया कर्मयोग हो गया। और प्रकृति की समय प्रकृति दे दे ज्ञान योग हो गया, और मालिक को समय मालिक दे भक्ति योग हो गया, और अपनी समय दे दिया जन्म मरण योग हो गया। और जन्म मरण का जन्म हो मर जन्म हो जन्म हो वही मानी का फल तो यही होता है भाई, वही मानी कर्म। इस बात की ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी से मिली हुई चीज है, मिली हुई पिछड़ने वाली। रस्ते सस्ते आप इधर आए हम इधर आए, मिल गए बीच में, आप उधर गए मैं उधर गया, तो बीच में मिला हुआ साथी थोड़ा ही रहा हो, तो आप बीच में मेरा बेच में चल दिया। तो ये अपनी चीज नहीं है, मिली हुई है, बिछड़ने वाली है। कल्याण करते हैं भगवान मुफ्त में, वे देते हैं और तुम दे दो, कितनी बढ़िया बात है। छोटा बच्चा, पिताजी आए बाहर से जल पीने के लिए, दो छोटा घुटना बदल गई, चाबी ले जाकर पिता को दे दी, देने पर खुश हो गए, इतना बड़ा हो जा। क्या वो चीजें चाबी पिता के लिए दुर्लभ थी, क्या मिलती नहीं थी? और मिला ही उसी लगी हुई है, लड़का किसी है उसी गई है, आंगन किसी है उसी गई है, उसी का ही बन, उसी को वो ही देता है तो राजी हो जाते हैं। ऐसे भगवान को हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या भगवान के लिए दुर्लभ है चीज, क्या मिलती नहीं, भूखा मरते है? हमारी चेष्टा देने की है, वो भाव तो देने का है, तुम्हारा बंधन छूट जाएगा, पकड़ने का भाव तो बंधन हो जाएगा, तुम्हारा बंधन छूट जाए इससे भगवान राजी होते हैं। हमारी को उपकार थोड़ी थे, भगवान को मिलता नहीं पत्र पुष्प फल जल, तुम्हारा जितने छूट दे दो उतना तुम्हारा बंधन छूट जाएगा, अपनी है नहीं तो सच्चाई आ गई, कल्याण होगा जो जाएगा। तो अपनी चीज नहीं है, मालिक की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा की, और कारण की दृष्टि देखा जाए तो प्रकृति की, और संसार की दृष्टि जाए तो संसार की। जब व्यवहार में संसार से मिला, शरीर संसार से मिला, विद्या संसार से मिली, योग्यता संसार से मिली, बल संसार से मिला, तो इतने संसार को दे देना संसार की चीज, और कारण देखे तो प्रकृति, तो प्रकृति के द्वारा है, हमारी कुछ नहीं है, ये ज्ञान योग हो जाएगा। और प्रकृति का संसार मालिक कौन, परमात्मा, परमात्मा दे तो परमात्मा भक्ति हो जाएगी। तो कर्मयोग करो चाहे ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग करो, किसी से कल्याण हो जाए, कर्म योग से कल्याण, ज्ञान योग से कल्याण, भक्ति योग से भी कल्याण। भक्ति योग में एक प्रेम विशेष मिलेगा, ये विलक्षण होगी। ज्ञान योग और कर्म योग से तत्व ज्ञान हो जाए, बोध हो जाएगा, पर प्रेम भक्ति योग से मिलेगा वो प्रेम वो नहीं है। यहाँ प्रेम स्वरूप का है, अपने स्वरूप का ही पर प्रेमास्पद स्वयं अपना ही है, और वो प्रेम भगवान का है, वो विलक्षण है। प्रेम की जो महिमा है वो ज्ञान से ज्यादा है, ये बात अलग अलग संप्रदायों में, वे ज्ञान की महिमा ज्यादा कहते हैं, ज्ञान मार्ग वाले ज्ञान की महिमा ज्यादा कहते हैं, बुद्ध में तत्व देख गीता देखे तो ज्ञान की महिमा से भक्ति की महिमा ज्यादा। ज्ञान वो आपका होता है या प्रेम प्रभु का होता है, वो प्रभु की तरफ आकृष्ट होता है। आप अपने स्वरूप में से तो जो मुक्ति में कोई संदेह नहीं, कर्म योग से भी मुक्ति होती है, ज्ञान योग से ही, इन दोनों को मुक्ति दोनों का फल बताया है। यद सांख्य ही प्राप्त स्थान हम तद योगी रे गम्य थे, एक सम्यक उभयोर विन्द थे फलम। तो ज्ञान योग का कर्म योग का फल एक होता है, मुक्ति होती है, उसका फल ज्यादा है भक्ति योग का। जैसे धन है बड़ी संपत्ति बढ़िया है, परंतु बिना लोभ धन आनंद दे सकता है क्या? बिना लोभ धन आनंद दे है धर्म शक्ति? ऐसे ज्ञान है वो धन है, लोभ है वो प्रेम है। प्रेम होता है उसमें जो आनंद आएगा वो धन में नहीं आएगा, लोभ होने से धन का सुख होता है, लोभ से धन का क्या सुख है? इस वास्ते प्रेम है वो बड़ी बात है, पर ज्ञान कम नहीं है, माला माल हो जाएगा तब तो ज्ञान पर मुक्ति हो जाएगी, कमी किसी बात की नहीं रहेगी, पूर्ण हो जाएगा एकदम। ऐसे कर्मियों से यद सांख्य प्राप्त स्थान एक मप्यास बिंद थे फलम फल मिलेगा। तो कर्म योग वाले सांख्य योग पृथक बाला प्रवर्तन पंडिता सांख्य प्राप्त ऐसा एक सांख्य जी योग चौथा पांचवा दो श्लोक खास बताए, ज्ञान योग कर्म योग एक समकक्ष है। लोकेश्वर द्विधा निष्ठा जी लोक दो निष्ठा बताई है, द्वाभिमो पुरुषो लोक एक उत्तम पुरुष होता है, अन्य वो अलौकिक है, परमात्मा अलौकिक है। ये दो चीज तो देखने में आती है, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी ये मानते हैं, एक जड़ एक चेतन है, एक चेतन है एक अचेतन, शरीर अचेतन है चेतन जीव अचेतन है, तो ये तो लौकिक बात है, यह परमात्मा की अलौकिक बात है। लौकिक बात में जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते वहां जिज्ञासा होती है, और मुमुक्षा छूट नहीं होती, मैं छूट जाऊं आपस में छोड़ जाऊं, ये मुमुक्षा होती है, यह जिज्ञासा जानने के लिए। जिज्ञासा वहां होती है जो जानने की जरूरत होती है, यह जानने की जिज्ञासा कुछ जानता तब जिज्ञासा होती है, कुछ भी नहीं जानता तो जिज्ञासा नहीं होती। तो हम मैं हूं वो शरीर भी है मेरा है, इतना जानते हो तो यहाँ जिज्ञासा होगी क्या है चीज, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, संसार क्या है, ये जिज्ञासा होगी। और जो बंधन पड़ा है उसे मुमुक्षा होगी। मुमुक्षा में स्वार्थ है, जिज्ञासा में थोड़ा स्वार्थ है, मुमुक्षा में ज्यादा स्वार्थ है। मेरी मुक्ति हो यार, मेरी व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत रूप से आना है। ये सकाम भाव है, वो सकाम भाव नहीं है जो बंधन हो जाए, वैसा नहीं है। वो तीव्रता बस देरी लगेगी, मुमुक्षा में मुक्ति की देरी लगेगी, जिज्ञासा में जल्दी होगी। वो जिज्ञासा होगी सब क्या, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब होती बात। इस जिज्ञासा के बीच में जानने की बात है, तो ये जानने का विषय क्या है कि संसार है और जीव है, ये जानने का विषय है, परमात्मा जानने का विषय नहीं है। पुस्तक माता है जीव जगत परमात्मा नाम, पता नहीं ब्रह्म जीव जगत जानी है, जानने का विषय ब्रह्म है, जीव है, जगत है, जानने का विषय है, पर परमात्मा जानने का विषय नहीं है। परमात्मा विषय जानने मानने का है, जड़ चेतन ये जानने का विषय है। क्यों, चेतन मैं हूँ, जड़ शरीर है, जड़ पदार्थ है, तो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वहां जिज्ञासा होती है। कुछ भी जानते हैं जिज्ञासा रहती नहीं, पूरा जानते जिज्ञासा पूरी हो जाती है। तो परमात्मा की जिज्ञासा नहीं होती है, जानने की इच्छा होती है परमात्मा की जानने की। तो क्या होता है कि शास्त्रों ने कहा संत महात्मा कहते हैं, इस वास्ते परमात्मा क्या है जानने होता है। स्वतः नहीं, स्वतः दो ही बात होगी, मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, ये जिज्ञासा यही होगी। तो शास्त्रों की बात सुनते हैं, तो शास्त्रों से संतों से सुन करके ईश्वर को मानते हैं। हमारे सामने ईश्वर कोई कोई है नहीं विषय, इस वास्ते दूसरे जो संप्रदाय जैन आदि है वो ईश्वर को नहीं मानते। वे जीव आत्मा, वे अजीव और जीव दो जानते हैं, अजीव है ये, अजीव अजीव है, जड़ से चेतन है, तो उनका शास्त्र नहीं होता है, वहाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर कोई मालिक नहीं है, वो जीव ही भगवान बन जाता है, वो मोक्ष क्रिया पर पहुंच जाता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो जीव मुक्त हो जाता है। तो मुक्त उसमें हो जाएंगे, प्रेम चीज नहीं होगी, तत्व ज्ञान से वो केवल ज्ञान कहते हैं, अपने तत्व ज्ञान कहते हैं, उससे मुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से अपने को जो चीज मिली है वो अपनी नहीं है। कर्मयोग की बात है सिद्धांत, ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति योग और कर्मयोग, तीन ही बात, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही दृष्टियों से मिली हुई चीज है और बिछड़ने वाली है। किसकी है, इसमें मतभेद है, संसार की है कर्मयोग, प्रकृति के है ज्ञान योग, भगवान की है भक्ति योग, और मेरी है जन्म मरण योग। मैं हो जाऊँ कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु सदस्य योनि में जन्म होता है, वो अपनी माने संग होता है, गुण संग गुणों का संग, गुणों को अपना मान लिया, प्रकृति को पदार्थ को अपना मान लिया, तो जहाँ जहाँ चिंतन करता हो मरेगा उसी यंग यंग बापी स्मरण भाव तस्तंते करे ब्रम तम तमे वेति कौन थे सदा तद भाव भावित। तो इस वास्ते खास बात है कि अपनी मिली हुई चीज को अपनी न माने। किसका है इसको पता नहीं, जब भूखा आवे तो उसी का समझ उसी रोटी दे दो, नंगा दी गए तो उसी का समझ कपड़ा दे दो, प्यासा है तो उसी का समझ जल भेजा दो, बीमार है तो उसी की सेवा समझ उसी सेवा कर दो। मन अपनी चीज मानकर देना नहीं, अपनी चीज मानकर संसार का संबंध विच्छेद नहीं होगा। मेरी मान कर मैं दूंगा समुद्र से कृष्ण होगा, उसको पुण्य होगा, पुण्य कर्म होगा, और मुक्ति नहीं होगी, संबंध जुड़ेगा ना। एक गुणा दान सहस्त्र गुणा पुण्य तो संबंध जुड़ाएगा। इतिहास हम नहीं चाहते उनकी चीज उनको दे दी, कैसे समझ जुड़ेगा, हमारी हेरी नहीं मोल गई। ये तो लेने वालों की कृपा हुई, जो मेरे पास पैर और दुख पड़े और जोखो पहले दुख है दूसरे दुख अपने पास, अब किस गाय पता नहीं आप बताए मालिक न्याज हल्का हो गया, कृपा हो कृपा हो, क्यों कामना कैसे होगी, फल की इच्छा कैसे होगी। तो ये जो मिली हुई सामर्थ्य है, वस्तु है, योग्यता है, ये सब की सब मिली हुई है, मिली हुई चीज को मिली हुई के अर्पण कर देना, उसी को इसी को दे देना, अपनी नहीं है, अपने तो प्रभु है। अभी वारस हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जिसका अंश है उसके हम है, वो हमारे हैं। तो चीज सब है प्रभु की, प्रभु है हमारे, ये बात खास चीज है। शेठ की बात सुनाई, उस शेठ का बड़ा भगत, तो संत आए दर्शन करने के लिए कि उस शेठ का दर्शन करते, कौन के महाराज, वो मकान है वो खड़ा वही शेठ है, शेठ ये मकान के महाराज राम जी का है, भगवान का है, परमात्मा का है, भीतर जो जो बग्घी है, घोड़ा है, मोटर है, कैसा है, भगवान का, भगवान का, भगवान का, बाल बच्चे खेल रहे हैं कि भगवान के, शेर तुम्हारे भगवान का मन है, सब चीजें ऊपर नीचे बहुत सब मंदिर में चले गए, ये मंदिर ठाकुर जी का मंदिर, भगवान का मंदिर है, शिवा पूजा में जो सोने चांदी के बर्तन है ये ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के गहना पहनने के ठाकुर जी है, कि ठाकुर जी ये मेरे, ये मेरे हैं, और सब ठाकुर जी का है, तो ठाकुर जी बीच में आ गए, अब मेरे का जहर नहीं सड़ेगा, अपना क्षेत्र मान ले तो अभिमान बढ़ेगा, जहर चढ़ जाएगा, बचूंगा सब भगवान के, भगवान मेरे, तो भगवान के नाते अपने भगवान की चीज की सेवा करनी है, धन आया तो भगवान का सदुपयोग करना है, निर्धन आए तो भगवान भाई ठीक बोले, आप छूट गई धन आया तो आप ये करना, खर्च करना पड़ेगा, पात्र कुपात्र देखना पड़ेगा, है ही नहीं तो ना कुपात्र देखे ना सुपात्र, बहुत हो गया, आनंद हो गया, खेत को दे दो तो भगवान की समझ, भगवान का अर्पण कर देना, तो इनको अपने न मानना ये खास बात, न शरीर को अपना मानना, न प्राणों को अपना मानना, न इंद्रियों को अपनी मानना, न अपने आप को अपना मानना, अपना अभिमान है, निर्ममो निरहंकार है, शांति बनी गई, निर्ममो निरहंकार होगा, अहंकार मैं हूं तो भी बंधन होगा, अहंकार विमुधात्म करता मेरी मन्य थे, मैं हूं नहीं, मेरा भगवान न हुआ, सब भगवान की चीज है, भगवान की अर्पण करनी, भगवान जानी, हमारा कल्याण तो मुफ्त होता है, जैसे कोई सदावर बैठा दे कि तुम दो सब भूखों को भोजन दो, तो भोजन तो दूसरों को देना है, यार है दूसरों का, तो हम बीच में खा लेते हैं, वो हम अकेले खाते, हमारे कोई हक नहीं है, दूसरे से हम भी खा लें, तो मालिक कहता कोई तुम भी खा लो और दे दो, पर मैं देने वाला हूँ, तुम देने वाला कौन बताओ, तुम्हारे पास है देने को, तो खाने को भी नहीं देना, कहाँ पड़ा है, इस तरह से भगवान की चीज समझ कर, भगवान भगवान के नाते सब अपने, भगवान के नाते सब अपने, स्वतंत्रता से कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है, और सब ये भगवान का है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, तो अपना अभिमान ना करे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।